राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। पौष शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2056 10 जनवरी सन 2000 प्रातः लगभग 5 बजे सूरत राम राम राम देखो जड़ और चेतन दो है। उसमें चेतन वो है जो अपने को जानता है दूसरे को जानता है, जड़ वो जो अपने को ही नहीं जानता दूसरे को नहीं जानता। जैसे ये चीज वस्तु है, तंबा है, मकान है, ना अपने को जानता है ना दूसरे को जानता है। उस चेतन जो सब में जानने वाला है, एक शरीर है, सब जड़ है, सब जड़ है, मन बुद्धि इंद्रियादि जड़ है, इनको जानने वाला है वो चेतन है। ये शरीर है, ये मैं जानता हूँ, ये है, ये है, मैं हूँ, अपने को जानता है मैं हूँ, ऐसा जानता वो चेतन है। वो चेतन है वो परमात्मा का अंश है, जड़ है वो प्रकृति का अंश है। ये दो विभाग है, जड़ जितना है सब प्रकृति का विभाग, प्रकृति का ही है, और चेतन सब परमात्मा का ही है। तो अपने सब जो चीज है जीव, वो जीव ममय वारसो भगवान का अंश है। हमारी भगवान के साथ एकता है, हम भगवान एक है, और शरीर और संसार एक है, शरीर और संसार एक है। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचती है देव शरीरा और पंच रतरीय संसार सभी। तो संसार के साथ में शरीर एकता है, शरीर और संसार एक, और परमात्मा और आत्मा स्वयं ये एक। तो चेतन वर्ग एक है, जड़ वर्ग एक है। जड़ वर्ग को जो अपना मान लिया है ये हमारी गलती हुई है। शरीर ही मैं हूं ऐसा मानना ही गलती है, क्योंकि शरीर तो छूट जाएगा, मरेंगे तो आप तो चले जाएंगे, सही पता रहेगा, इसको चलाओ गड्ढा गाड़ो चाहे कुछ भी करो ये रह जाएगा। तो शरीर जड़ है, शरीर अपना स्वरूप नहीं है, ये बात खास जानने की है। शरीर अपना स्वरूप नहीं है, शरीर तो छोटा है, बड़ा हुआ है, इतना बड़ा हो गया, फिर बूढ़ा हो जाएगा, फिर घट जाएगा, कमजोर हो जाएगा, कभी बीमार होता है, ठीक हो जाता है। चेतन बीमार नहीं होता है, चेतन बीमार नहीं होता, बीमार यही होता है, प्रकृति इसी में बढ़ती है, ज्यादा कर्म यही होता है, सुरूप यही होता है, इसे परिवर्तन होता है। यह प्रकृति का कार्य है, सब प्रकृति का कार्य है, और हम चेतन परमात्मा का कार्य है। तो ये बात एक दृढ़ता से है मान लेनी चाहिए, हम परमात्मा का अंश है, हम संसार के अंश नहीं है, और यहाँ हमारा रहना नहीं है। यहाँ तो बदलते रहते हैं, शरीर भी बदलता है, शरीर भी बालक होता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है, कभी रोगी होता है, कभी निरोगी होता है, कभी धनवान होता है, कभी निर्धन होता है, कभी बहुत परिवार होता है, कभी एकला हो जाता है, कभी कैसे ही होता है, ये बदलता ही रहता है। हरदम बदलना इसका काम है, स्वतः स्वाभाविक बदलता रहता है, चेतन बदलता नहीं है। मैं वही हूँ जो बालक बना था, बालक बना था वही मैं आज हूँ, आज बूढ़ा हो गया तो वो हो गया, तो बूढ़ा शरीर हो गया, मैं बूढ़ा नहीं हुआ, ना बूढ़ा हुआ था, ना जवान होता है, ना बालक होता है, ये चेतन है, ये निर्विकार है, ये एक रूप है, इसकी एकता परमात्मा के साथ में है, और शरीरों की एकता संसार के साथ में, शरीर और संसार एक है, ये एक है, शरीर संसार का टुकड़ा ही है ये। माता पिता से बन गया एक शरीर, तो माता पिता के शरीर से ही शरीर बना, शरीर एक टुकड़ा बना है, मारे पेट में बन गया, बन कर बाहर आ गया, फिर अंदर जल भरते रहे, थैला थैला बढ़ गया, बढ़ गया, जैसे बढ़ गया थैला हो उसमें चीज भर देते बढ़ जाता है, ऐसे इसमें अन्न देते रहे, वस्त्र देते रहे, जल देते रहे, इनसे बढ़ गया बढ़ गया, बढ़ना मना हो गया, कभी रोग हो जाए कभी रोग हो जाता है, रोग हो जाता है, ऐसा ही है। ये साथ में रहने वाले है नहीं, अपना शरीर नहीं है, खास आप ध्यान नहीं दिए, सत्संग करे उन भाइयों को आप बात जाननी चाहिए कि आप शरीर नहीं हो, शरीर तो विकृति होती है, शरीर तो बदलता है, आप बदलते नहीं हो, आप वही हो जो बचपन में थे, वही आप जवानी में, वही आप बुढ़ापन में, आपके अनुभव यही होता है कि मैं बालक था, मैं जवान हुआ, मैं ही बूढ़ा हुआ, तो वास्तव में ये हुआ शरीर बूढ़ा, शरीर बालक हुआ, शरीर जवान हुआ, आप तो इसको जानने वाले हैं, आप इसको जानने वाले, अपने दिखता ये है, लोग जानते हैं, ये जानता है वो चेतन है जो बोलता है, बोलता है, बोलना तो होता है जड़ में होता है, चिन्ह में नहीं होता है, बोलना होता है जड़ में, ये तो मोटर भी बोलती है, इंजन भी बोलता है, सिटी में आता है, तो ये जड़ में होती है क्रिया, इसे संसार चेतन करता है, संसार चेतन से होता है, वो चेतन है, वो परमात्मा साथ एक है, परमात्मा का अंश है, चेतन है वो परमात्मा अंश है, शरीर है ये प्रकृति का अंश है, ये प्रकृति का अंश है, मनुष्य सारी इंद्रियां प्रकृति स्थानी कर सदी, मनुष्य सारी इंद्रिया प्रकृति स्थानी, ममई मानसो जीव लोग जीव भूत जीव रूप बढ़ाओ, ये परमात्मा का अंश है, तो हम खुद है वो परमात्मा का अंश है, परमात्मा हमारे परम पिता है, परमात्मा का अंश है, तो परमात्मा को मिलेंगे तो शांति होगी, इज्जत जैसा शांति नहीं होगी, रुपया सा हजारों लाखों करोड़ों अरबों रुपया हो जाए पास में, शांति नहीं मिलती, अभिमान बढ़ता, अभिमान जो हम अपने आप को विशेषता देखता है, हमारे कहीं रुपया हो गया, अभी रुपया तरीका नहीं हुआ नहीं है, अरे छूट जाएगा, पट छूट जाएगा, मजा रुपया छूट जाएगा, एक पैसे एक कौड़ी आपके पास नहीं, आप तो साफ जीते जीते रहे, तो धन आपके पास नहीं है, भजन किया जितना भजन किया है, भगवान की चिंतन किया है, भगवत तत्व को समझा है, उतना आपके पास धन है, वो असली आपके पास धन है, असली धन वो है, ये धन धन नहीं है, असली धन है, भगवान को जिन्हें याद किया है, भगवान ध्यान रखा है, भगवान का नाम लिया है, नाम धन है, नाम भगवान का नाम, यहां से जाएंगे लोगों में जाएंगे तो भजन ध्यान करने वालों का आदर होगा, आपने भजन किया है, भगवान का याद किया है, भगवान की स्मृति करी है, जितना भगवान का चिंतन किया है वो आप पास धन है, आप में एक शुद्धि आई है, एक पवित्रता आती है स्वाभाविक, आप जितने हैं बड़े पवित्र है, भगवान की तरफ ध्यान है आपका, परमात्मा की तरफ विचार है, इस वास्ते आप पवित्र है, जो संसार की तरफ ध्यान है वो अपवित्रता है, और परमात्मा ध्यान है वो शांति है, और संसार की तरफ शांति है, दुख है, संताप है, जलन है, ये संसार की तरफ प्रवेश होता है, धन धन बढ़े धन से लोभ बढ़ेगा, क्रोध बढ़ेगा, क्रोध बढ़ेगा, ये आफत बढ़ेगी, आफत, इस बार धन के द्वारा उपकार करो, धन से उपकार करो, शरीर बढ़े इससे उपकार करो, सेवा करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ, जितना दूसरों को सुख पहुंचा दो वो अपना लाभ होगा, अपना लाभ है वो अपना लाभ नहीं है, दूसरों को लाभ पहुंचे वो अपना लाभ है, उल्टा दिखता है, उल्टा सेहरा होता है ना, यू देखता है तो अगर वो दक्षिण में देखता है तो मुख है वो दिखता है, वो उत्तर में दिखता है, कांच में अपना मुख दिखता है, अगर हम पूर्व की तरफ मुख देखते हैं तो कांच में चेहरा है वो पूर्व की तरफ न देखकर पश्चिम की तरफ देखता है, हमारे दायां होता है वो बायां होता है, वहां हमारा बायां होता है वहां दायां होता है, उल्टा दिखता है उल्टा, तो संसार में दिखता है उल्टा। लाभ अपने हुआ, धन्य लाभ हुआ है, अपने लाभ नहीं हुआ, लाभ तो दूसरा सुख पहुंचा है वो लाभ हुआ है, वो हमारे लाभ हुआ है, अपने को सुख तो कुत्ता है गधा है सूर है ये पहुंचाते हैं, अपने लाभ पहुंचाने में तो कोई बड़ी बात नहीं है, अपने में तो पशु पक्षी आदि सभी पहुंचाते, वृक्ष भी पानी बरसे जल्द हरे हरे हो जाए और जोर से शीत पड़े तो कुमल आ जाए, ज्यादा पड़े तो और गरीब पड़े तो कुमल आ जाए, जल पड़े हरे हो जाए, तो ये तो शुक्र दो, ये तो वृक्षों में होता है, पशुओं में भी होता है, पक्षियों में होता है, तो हमारा लाभ भगवान के चिंतन में है और दूसरों की सेवा करने में दो लाभ है, दूसरों की सेवा करने में दूसरों को सुख पहुंचा देते हैं उनमें अपना लाभ होता है, और भगवान के चिंतन करने में धन करने में इसमें लाभ होता है, जितना अपने भगवान का भजन हो गया चिंतन हो गया वो लाभ होगा, और किसी की सेवा होगी कोई दुखी है उसको मिल गया, कोई बीमार है उसे सेवा कर दी, कोई बालक है छोटा उनको पढ़ा दिया अच्छा कर दिया सेवा कर दी, कोई दुखी है उसे सुखी कर दिया, कोई बीमार है तो सुखी कर दिया, दुखी की सहायता करना दूसरे को सुख पहुंचाना है ये हमारा काम है, हमारे लाभ की बात है वो है, जो दूसरों के हित की बात होती है वो हमारे लाभ की बात होती है, और हमारे जो दिखता है खाना पीना आदि है वो औरों का लाभ नहीं होता है, वो इस वास्ते है कि जिसे हम सेवा कर सके, अगर नहीं खाएंगे जो नहीं पिएंगे तो हम सेवा नहीं कर सकेंगे, इस वक्त सेवा करने के लिए खाना पीना भी अपने सुख के लिए नहीं, सेवा करने के लिए शक्ति रहे जिस शक्ति से दूसरों की सेवा कर सके, सेवा शक्ति नहीं रहती कैसे करेंगे सेवा, इस वास्ते वो भी दूसरों के लिए अपने रोटी खाने में होश होनी है, अपना पानी पीना भी दूसरों के लिए, अपने शरीर में शक्ति भी दूसरों के लिए, तो वो संत हो जाएगा, वो महात्मा हो जाएगा, वो उद्धार हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा, अपने ही अपने स्वार्थ में लगा हुआ नीचा हो जाएगा, अपना खेचता करता भाई हो जाएगा, भाई भाई मेरे डूबेगा, दोनों को दे देते हल्का हो जाएगा, हल्का उद्धार हो जाएगा, ऊंचा उठ जाएगा, ऊंचा उठ जाएगा, विश्वास ने ते प्राप्त मामे व सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में रत होते हैं वो परमात्मा प्राप्त होते हैं, सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबको सुख कैसे हो जाए, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, किसी जाति का किसी वर्ण का किसी आश्रम का किसी देश का किसी वेश में कोई क्यों हो, अरे को सुख पहुंचना, अरे को आराम पहुंचा, अरे को आराम पहुंचाना, ये मनुष्य काम है, दो काम है मनुष्य, एक भगवान को याद करना, एक दूसरे सेवा करना, अगर ये किया तो मनुष्य मनुष्य बना है, नहीं तो मनुष्य बना नहीं है, अपने अपने स्वार्थ में तो कुत्ता है गधा है सूअर है शुकर कुकर ऊंट खर बड़े पशुवन में चार तुलसी हरि की भक्ति में ना ऐसे ही नर नार ऐसे ही है, शुकर कुकर सूअर है कुत्ता है ऊंट और खर गधा है ऐसे ही नर नार है, तू सेवा दूसरे करे नहीं भगवान को याद करे नहीं तो पशु ही है, मैंने बनाया मैंने दिखने में आकृति मनुष्य है, मनुष्य रूप है, मनुष्य के रूप से पशु है, पशु बने पशु के सींग और पूछने में तो बुरा पशु है, जिस पशु के सूंड पूछ न हो तो बुरा लगता है, ऐसे बुरा पशु बद्दा पशु न सींग है न पूछ है बद्दा पशु, और भगवान का भजन करता है और उपकार करता है, दूसरे की सेवा करता है, वो मनुष्यता है। मनुष्य में अपने स्वार्थ जितना होता है, अपने स्वार्थ वो ऊंचा नहीं होता। स्वार्थ का त्याग कर दूसरों का सेवा करे, दूसरों का हित करे, दूसरों का उपकार करे, दूसरों को सुख पहुंचावे, उनका कल्याण हो जाए, उनका उद्धार हो जाए, उनकी अच्छी वृत्ति हो जाए, वे संत बन जाए, परोपकार हो जाए, उनमें उदारता के भाव आ जाए, उदारता भाव हो जाए, उन्नति करे, सबका सबका लाभ हो। अपने द्वारा सबका हित हो, हित सर्वभूति हिते रता। पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सब नहीं अरे भाई, पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, दूसरों का हित हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, सबका उद्धार हो जाए, सब भगवान के प्रेमी बन जाए, भगवान का चिंतन करे, भगवान का भजन करे, उदारता रहे, जिनमें सब है, जिनके जीने से यशवन जीवति जीवंती बहुवार सोत्र जीवतु, यशवन जीवति जीवंती, जिसके जीने रहने से बहुत दूर जीते, बहुतों को जीवन मिलता है। यशवन जीवति जीवंती बहुवा सोत्र जीवतु, भयांशी जीर्ण गुरमंती स्वस्थ मधुर, अपनी सांस से अपनी पूर्ति तो पक्ष भी कर लेते हैं, फिर मनुष्य क्या हुआ। मनुष्यता वो है जिसके जीने से बहुतों को जीवन मिले, बहुतों को आराम मिले, बहुतों को सुख मिले, बहुतों को शांति मिले, बहुतों को अच्छी बात मिले, बहुत अच्छे मार्ग पर चले, बहुत अच्छे हो जाए, वो संसार में जीता है, वो मनुष्य है। उस मनुष्य में दो बात है, एक तो भगवान को याद करे और एक दूसरों को उपकार करे, सेवा करे। भगवान को याद करता नहीं, अरे अपना ही अपना ही केवल पेट भरता है, वो पेट और चट्टू होता है, आप ही खावे भाई, पेट पेट पेट है, आप भी पेट भरे, पेट और चट्टू, सबकी सेवा करे, सबको सुख पहुंचावे, सबको भगवान में लगा दे। सत्संग से बहुत फायदा होता है, अच्छी पुस्तकों से बड़ा फायदा होता है। मैं तो पुस्तक पढ़ता हूं अभी तक, कहते थे पढ़ पुस्तक, पुस्तक क्या पढ़ोगे, अरे पुस्तक मैंने मिला है, पुस्तक नई बातें मिलती, नई बातें मिलती मेरे को, 50-60-70 वर्ष हो गया मैंने बोलते रहे, अरे नई बातें मन मिलती पुस्तक में, विशेष विशेष बातें है। हमारे शास्त्रों में बड़े गए भाव, बड़ी ऊंची भावत लिखी हुई है, पुस्तकों से बहुत फायदा होता है। इस वर्ष पारमार्थिक पुस्तकें है गीता प्रेस की, सस्ते इन पुस्तकों के द्वारा बड़ा फायदा होता है, बहुत फायदा लोगों का। पढ़े हुए तो रोजना घंटा डेढ़ घंटा रोजना पुस्तक पढ़ना सही, नित्यमेश पढ़ते रहो, आप पढ़ते रहो, देखो पढ़ते रहो तो बहुत बातें मिलेगी, नई नई बातें मिलेगी, नई नई। साधक संजीवनी तत्व पुस्तक पढ़ते हुए लोग कहते हैं कि एक बार पढ़ी दोबारा पढ़ी तो नई बात मिलती, तीसरे बार पढ़ी तो नई बात मिलती, वो बात बात पहली पढ़ी पता ही नहीं, पता ही नहीं मिली, चौथी बार पढ़े तो और नई बात मिले, पांचवी बार पढ़े तो और नहीं मिले, ऐसे लोगों सुने मैं बात, क्योंकि सगड़ी बातें समझ में नहीं आती, कोई भी बात समझ में आती है, सभी बात पढ़ जाते हैं पता ही नहीं होता है। इस बार पुस्तकों में पढ़ने से बड़ा फायदा होता है, सत्संग करने से बहुत फायदा होता है, कई बातों का ज्ञान हो जाता है, दूसरों को कैसे उपकार पहुंचे, कैसे हित में, सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो, सब भगवान के प्यारे कैसे बन जाए, सबके द्वारा उपकार कैसे हो, सबका हित कैसे हो। ते प्राप्ति मेव सर्वभूत हित रहता, पर हित सर धर्म नहीं, पर हित बस जिनके मन माही, तनिका जग दुर्लभ कसुराई, जिसके हृदय में दूसरे का हित निवास करता है, दूसरे का भला नहीं भला होता है, तो उसको सब चीजें मिलती है, आनंद मिलता है, शांति मिलती है, सबसे शांति मिलती है। इस वास्ते सबका हित कैसे हो। सबका उद्धार कैसे हो, सब भगवान के भोग कैसे बन जाए, सब तत्वों के हो जाए, सब जीवन मुक्त हो जाए, सब महात्मा बन जाए, सबका उद्धार हो जाए, ऐसा अपने भीतर में भाव होना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु दयामयाः, सब सुखी हो जाए, सब निरोग हो जाए, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सबके आनंद मंगल आनंद मंगल हो रहे, किसी को किंचित मांग दुख न हो, ऐसी भावना से जो मित्र होती है वे संत हो जाते हैं और मैं संत बना जाता है, चाहे गृहस्थ वेश में हो चाहे साधु वेश में हो, वो संत भाषा है, सबका हित हो, सबका कल्याण हो, सबका उद्धार हो, अपने वाणी से, शरीर से, तन से, मन से, वचन से, विद्या से, बुद्धि से, योग्यता से, पद से, अधिकार से, सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो, सबका भला कैसे हो, ऐसा भाव चाहिए। अन्न अन्न है, वस्त्र है, जल है, इत्यादि सेवा करो, उसे सुख पहुंचाओ, हित करो, जितना हित करोगे जितना अपना हित होगा, उल्टा दिखता है, अपना हित नहीं दूसरा हित करने से अपना हित होता है अपना। वो अपने उत्तर की देखे तो काश में चेहरा देता है दक्षिण तरफ देखता है, और दया बाया देखता है बाया दया दिखता है, उल्टा दिखता है, तो सेवा दूसरा नहीं करे भला अपना होता है, सेवा दूसरों की होती है भला अपना होता है, सुख औरों को पहुंचाता है भला अपना होता है, उल्टा दिखता है। इस बात से सर्वभूति देता ते प्राप्त मामेव सर्वभूति देता, संपूर्ण प्राणियों के हित में जी रहती, सबका भला हो, सबका भला हो, सबका उद्धार हो, सबका कल्याण हो, ऐसा भाव चाहिए एकदम। और इस तरह से अपने होता काम धंधा भी सब लग जाए, छोटे छोटे बालक हो, कई कई माताएं होती रहते छोटे बालक है, उनके पति जेठ मर गए हैं, तो उनकी पढ़ाई कैसे हो, उनके घर में चीज कैसे पहुंचे, बालक कमाने लायक कैसे हो जाए, इसलिए उन सबकी सेवा करनी, सबको सुख में जाना, सबको आराम पहुंचाना, सबका हित करना, एक भजन भगवान का, एक एक सबका हित, संसार की सेवा और भगवान का भजन, दो चीज है, इन दो चीजों से मनुष्य का मनुष्य बना है। इस वास्ते अपने गुण ये आना चाहिए, ये नहीं आया तो फिर क्या सत्संग हुए, सत्संग किया है तो सत्संग में नम्रता आवे, सरलता आवे, सत्य बोले, झूठ नहीं बोले, कपट नहीं करे, ठगाई नहीं करे, दूसरों का हित करे, उपकार पहुंचावे, तब ठीक मनुष्य बना है। ते तो अपना तो पशु पक्षी भी करते हैं, भयान से किन गुरुमंथी संतवा सुधर पूर्ण, अपनी चार से भी अपना पूर्ति करते हैं, तो अपना उधर पूर्ति करने में तो सभी लगे हुए हैं, हित करना सबका, सबको सुख पहुंचाना, सबके सब सुख हो जाए, दुखी कोई नहीं रहे, ऐसा विचार रखना है, वही बढ़िया है। इस वास्ते भाई यशवंत जीवित जीवंत ही बाबा, यशवंत जीवित जीवंत ही बाबा, सो तो जीवित उन्हें जीने से फायदा है, वयान सीखे गुरुवंती संसार स्वर पुरुष, अब अपनी पूर्ति सभी करते हैं, सभी सुखी हो जाए, सब जीते रहे, सबका भला हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, उदारता हो, अपने उदारता, उदार भाव होता है, उदार भाव ऊंचा बढ़ता है, कंजूस भाव होता नहीं, अपनी तरफ पदार्थों कैसा अपनी तरह उसका पतन होता है, वो नीचा जाता है। पृथ्वी पर ही बैठे तो एक मकान बनाता है, एक कुआ बनाता है, तो कुआ बनाने वाला नीचे चला जाता है, मकान बनाने वाला तेंदुआ तीन बजे जाता है कम से कम। इस तरह से एक जगह बैठे हुए काम करते हैं, अच्छा दूसरों को उद्धार करते हैं तो उनकी उन्नति होती है, दूसरों का नुकसान करता है उसे पतन होता है। इस वास्ते सबका होता है नारायण नारायण नारायण नारायण सर्वे होंतु सुविधा सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। खूब उत्साह, मन में उत्साह, उत्साह आदमी के लिए कठिन काम सुगम हो जाता है, अरे हिम्मत हार देता है सुगम काम कठिन हो जाता है। हरे